kama jinsi za ngama sema mapema usalalama jua litapozama au moto utakapozima famisha mapema ili tutano kwa safa kitaka zama tazama na kama jinsi za ngama sema mapema usalalama jua litapozama au moto utakapozima famisha mapema ili tutambo najisikia kuandika rhyme ilhali wino sina ni freestyler wangu mkono vunje record ya vina mwingi wa fikra ni mauzidi mstari wa lama jogoa wikaya nane usiku na kuna uthibiti tena ndana bahasha nyenzo tosha tiba kweli ndo utaivuna naanzisha mapinduzi fikra watawala wanachonga na wala wao wanasonga wakija kwetu wanavunga huku mambo yao yanakwenda hakuna mkono hakuna bega bila juhudi binafsi hakuna kwenda nasa kwetu singizi na shuka zisha kwa sanda Semu mbapigu haki hata mana Watamiliki wa chache msipu wa mshakili msue watwana Naona wazi kwa usahihi kwa dunia na kwa chizi Ona utendaji wa watu kazi Wengine nyumbi, bombi, utalia kwenu, chuma janga Werevu wa uchaguzi ni mbinu, nana napinga Kupata wele kevu, sizubai watu watakwenda Mpaka utapozi nduka, ushakungazwa, watu washapanda Kitaka zama, tazama, nekama, disi za ngama Zache mapema, usendeleze zahma Mafukara, chenu wazimu Nazisha mradu nguvu, siwe mate mteme damo povu Tunapenda la mamba puvu Ili wako wako maika mfuge ruvu Nisaza ushuja, nisaza mwana falsafa Mwana falsafa Kitaka zama, tazama, nekama, disi za ngama Sema mapema, usalalama, jua litapo zama Au moto utakapo zima Famisha mapema, ili tutano falsafa Kitaka zama tazama na kama jinsi za ngama sema mapema Utalalama jua litapozama au moto utakapozima Famisha mapema ili tutambu Tunatandika zule ngavu juu ya sakafu chekavu Tufunike uharibifu au tufiche upotofu Maandamano ni uhalifu ingawa katiba inaruhusu Kisha wanalipa zaidi ili kutuongezea maumivu Busara itotu vitabuni ni umakini na tafsiri za kweli zidi ya kila fanani Vipi mumtumai manani, ilhali mnali majangwani Mwenge hauna mafuta, bado mnawasha dharani Mazabe gani, kama kulala, njotu lale nyuma ya msari wadui na tukubale atuwa bagui Bado pando wa pilu wa sarafu, wajua na jipo kamilifu Ukitaka kungoza, nguvu za giza uwe muitimu Nataka ucheze wapi, dadi wanjani metimu Otuba zao, kwetu ni ushauri na sati bambadala Kwa biashara, msipolewa wa hasara Rudi mwana falsafa, mwananchi wa kawaida Au nite mtoto wa mkulima ukipenda Naweka giza na mwanga pamoja Giza ni zito kiasi mwanga kuna Mawazo yangu anafanya nione mvua kabla wingu Na dari kabla sakafu, ingawa sota ratibu kwa shimu hata masimu Ninapofanya sabu za utu wangu Sisa hili pepo ila mungu yupande wangu Vyo hata nilipo moto, dhambia zizidi thawabu Kodole kitabu, huta sita kutambua kwa nisaza Ushuja, nisaza mwana falsafa Mwana falsafa Kitaka zama tazama na kama Disi za ngama sema mapema Usalalama jua litapo zama Au moto utakapo zima Famisha mapema ili tutano falsafa Kitaka zama tazama na kama Disi za ngama sema mapema Usalalama jua litapo zama Au moto utakapo zima Famisha mapema ili tutambu vichwa Mwana falsafa Kitaka zama tazama na kama disi za ngama sema mapema Utalalama jua litapo zama au moto utakapo zima Famisha mapema ili tutambu vichwa Mwana falsafa Kitaka zama tazama na kama disi za ngama sema mapema Utalalama jua litapo zama au moto utakapo zima Famisha mapema ili tutambu vichwa